زندگی خوشی که در این طرف منش ہو نور احتیاط جو ان کو بے احتیاط الگ ہے زبان بے احتیاط استعمال ہے تنزل پیتی فحش خبر پیتی بے مقصد خبر پیتی بے تقوا نہ حاصل ہے ظاہری روزہ کو رشتہ ہے خدا روزی حقیقت کا نزائش ہو حقیقت پہ روزہ ماتا رکھتا ددی برکت ددی فضائل ددی چکم اجر ثوابون ددی نہ چکم تقوا حاصل ہو آ حاصل ہو تو پر زبان کی رسول نے دیا تم یہ سکو فحش خبر کی بے مقصد خبر کی فحش خبر کی دائی سے معلوم ہے انسان دماغ ہو کے بدن کے اللہ رب العزت رسول نے دیا کہ طاقت دے چیش رے دماغ کیا دا خبر دا پا رہے تھے رسول نے دیا ڈاکٹران نے رسول نے دیا تو قوت رسول نے دیا دے چیرے دماغ کیا خبر لگے لہذا تو خبر و خود و باندھے انسان رسول نظر طاقت لگی اس لگا طاقت سے کہتے فضول آیا کیوں بے مقصد خبر کے اولگ اولگ اولگ اسی جائش حتول نزیات انرگی ہوئی کے بنا غصر اپا خبر و باندھے کی او اغمو گا فضلیاتو باندھے رفاش کلائن بچو کی کانکوی بچو کی دا سے خبرو کچھ آغا دا دین پر اثر فیدنی دا دنیام فیدنی شریعت نا دے خبرو نا منع کرے چکم خبر بانے تا تر دنیا فیدا نمی لائنی دی آغا خبرن لائنی دی بے مستد فضلی دی دے نم منع کرے دام برنے کے لائنی دا دنیا و خیدی لکار خبری تو ناقدر چکم دو اتون دو دنیا فرد چکم دو خیدی یا کہ دیبت کو او یا کی درو ہوا شاد و شاد و پارا لگائی حقیقت شریف والی اور بل شریف میں جب کچھ بڑی عداوت کی دشمنی یا نقصان رکھے گی یا بل جمع مفاد کرے گی یا وسائل جمع کرے گا میدان زمین نمک کے بل پر زیادہ تحریک دنوں اور کوشش اختیار گزار مرید ہوئی ہو خریف ہوگا تو پتا کہ جب بزرگ بس دریادل یا پتنارے یا جنگی کچھے جوڑا کرے یو دیو یہ ریخہ زباد اگر کشکا اور ازل کا بپراتی بس دفتا و موسکا ہو تدہ غیب ہونا چاہ سرا لیگلی روٹا خوراک ہو سنون کو سریو رضی نہارے کلاتی جو رضی نہارے خزقا والا تے نیکان بھی جردان چی بس پروین ہو یو دل اللہ سنشو چی رہا اجاز بن یوسف ابو ظالم سر حسن بطری کے پتہ کل کو جان رو رہے گر چی دے گر اکتار پی اگر تنہ لکھل خواب نروت اللہ سے رشار تراغ لے شرال انتظار سے ملتا تو ابھی بجمشتر تدے جمبرے کے بپر شو ہر چراغ لے دری جمبرے کے نونو تو ابھی بجمشتر باہر لانس کو بسالہ باہر ہر جمبرے کے چسن میں نونو تو لکھر شو دیکھ ورکا سکو جان رہا گر ابھی بجمشتر رہا مطلع لینے کے کوسے کو کلتا سن دکری کو نہیں لے رہا ہے ابھی چراغ لے دے کوٹے کا نونو تو لکھر ایک عمرے کا ترے اس بکر کوچیاں نے وہ سری کمرے کی گرد گرا گل دی یہ نہ کہ تو واپس را گل سے یہ شاف یہ سری کرا گل خدا نے نہیں نبی جمع وقت کو نہ نہ وہ سکا سے نہیں نہیں لاندی نہیں سکا تو دے دل دی پالا شیوا نے تو جن نہ کرتے تھے نہ کرتے واپس را لو دی کہ اندر سے مسیو کو لا لو واپس لا لو کچھ اس نے لا رکھن کو سری سے لا لو واپس رو وہ چلو کمرے میں پتہ چلا بندہ کم سے کم انسان کمپنی حوالہ حسن مستا حوالہ تو ماں خروج سے نہیں دیکھتے زمین و مشران بزرگان پتا سے موقع کم درو گلی دی صفا مقام اپنی نیچے مکی دی مولانا کا سمیانو کی سے برامت اللہ ری اندر رجوع دیو بن جو کرے دی دیر بھی بزرگان دیو سلی در شوے جیو رنگ مجید چکلا جنگ آزادی کا کہنا بعد برطانوی حکومت جدید قتل فیصلہ اور پانچویں فیصلہ کرو وہ جان دور پر سے گرنے دل سے گیری تھی جی سے چلو کو چلی اور گریو رضی اللہ تعالیٰ سے کلی نہ باہر یہ مسجد و بس آگے کی روپو شنا سے گریو رضی دیر شو اپس پل مسجد کرا رہا ہے حال تک ناس تو لیکن پولیس والا فوجیان راغ لے تصویران اشتہار لگے گا جنگل ہو بول گیا تصویر سے فنون نہ معلوم ہو شرا لے رہا پوچھا دے رہا تو مسجد کے والا اور مجھے کہنا تھا پوس پوچھے کا سمان ہو چکا لی دلے رہے یہاں کل دے بانے سے اڑا لگے نا سے ابرے کا دم ہوا کے سر پوش ہو سکے شرے کا والا رہے اللہ تعالیٰ درو ہونا